Niklas Brandborg, han bragede simpelthen igennem lydmuren, da han som kun 25-årig udgav bogen Gobler Elles Baglæns, videnskabens svar på et længere liv. Bogen den er blevet oversat sidenhen til over 20 sprog, og den hjemsøger stadig bestsellerlisterne, selvom den udkom helt tilbage i 2021. Bogen den er Niklas Brandborgs fortælling om, hvordan videnskaben i årevis har forsket i en af menneskehedens allerstørste gåder, og hvorfor det er så komplekst et område. Jeg taler selvfølgelig om aldring, og hvad vi kan gøre ved det. Og lige præcis det, jamen det indlemmer han dig i dag. Altså, hvad skal der til for at leve længere? Hvor tæt er vi egentlig på at få flere mennesker til at ældes baglæns, ligesom de her gobler og vi er så tættere på, end jeg i hvert fald lige umiddelbart troede. Det skal du glæde dig til at høre den passage. Undervejs der giver Niklas også flere interessante perspektiver på det her med aldring og blive ældre i forhold til vores samfund. Altså for eksempel, hvorfor fertilitetsrater både er overraskende og afgørende i den her diskussion. Hvor meget længere vi alle sammen vil leve, hvis vi for eksempel kurerede kræft. Undervejs der får du også svaret på, hvilken adfærd der er allervigtigst, hvis du gerne vil leve længere. Og hvad med rynkecreme? Virker det? Og hvis ikke, jamen hvad skal du så gøre, hvis du gerne vil ældes med færre rynker og pænere hud? Brandborg, han er selv biolog af uddannelse, og noget af det, der er mest interessant ved hans tilgang, det vil du også vide, hvis du har læst bogen, det er, at han tager udgangspunkt i dyr. Og derfor så kommer vi også ud over goblen forbi et fantastisk dyr, der hedder nøgenrotten, som måske er nøglen til et gennembrud i aldringsforskningen. Så altså glæder dig, du får både gode råd til at leve længere og bedre, imens du ser godt ud. Wow, en kioskbasker. Så lad mig for allersidste gang i denne her sæson sige, velkommen til Adfærd. Jamen, velkommen til Adfærd, Niklas. Mange tak. Den pige eller dreng, som bliver født i dag, hvor lang tid kan vi forvente, at de lever? Jamen altså, det er jo et spørgsmål, hvor man kan fedtspille den lidt selvfølgelig, og så sige, hvis vi nu frøs vores teknologi og samfund som det er i dag, det vil sige, at ingenting ændrer sig, så vil de kun leve til sådan i begyndelsen af 80'erne i gennemsnit, kvinder lidt længere end mænd. Men jeg håber jo, at det kommer til at være væsentligt længere, at vi kommer til at ligge et godt stykke over de 100. Men det kræver selvfølgelig, at vi får forbedringer medicinsk og måske også sådan økonomisk og teknologisk og så videre fra i dag. Ja, og det skal vi tale rigtig meget mere om i dag. Jeg havde prøvet sådan at dele samtalen sådan lidt op i tre klodser, så må vi se, om det lykkes undervejs. Men jeg tænkte sådan lidt, der er simpelthen så mange fascinerende historier i din bog, bare om sådan random vilde dyr og steder og sådan noget. Så jeg tænkte, det ville jeg ikke snyde lytteren for. Så jeg tænkte, måske vi begynde med at sige, hvad er dit eget yndlingsdyr? Altså, jeg har i hvert fald fået et nyt et her inden for de sidste 2-3 år, og det må så være den her goble, som min bog er opkaldt efter. Ja. Det er en goble, der hedder Tuitopsis, og den kan selvfølgelig det fantastiske, at den kan ældes baglæns, hvilket er titlen på min bog. Når du siger ældes baglæns, kan du lige forklare, hvad betyder det helt konkret? Er sådan noget Benjamin Button-agtigt for et dyr? Ja, altså man skal forestille sig en praktisk talt en vandmand, men ikke bare den sådan normale vandmand, du finder ude i dansk hav, men en lille bitte vandmand, der sådan er på størrelse med en lille fingernegl. Ja. Hvis man så stresser den her vandmand på den helt rigtige måde, det kunne for eksempel være ved at fjerne dens mad, man kunne lave et lille snit i den med en skalpel, man kunne ændre temperaturen, så kan den gå fra det her voksne stadie, den er i, tilbage til noget, der hedder polypstadiet. Så det vil svare til, at du tog en, for eksempel en sommerfugl og gjorde den til en larve igen. Når du så har ældet den her goble baglæns, så kan den vokse op på ny. Så kan du stresse den en gang til, så ældes den baglæns igen, så vokser den op på ny, og så kan du ellers bare få den til at køre rundt igen og igen og igen og igen. Så det er jo selvfølgelig klart, at når du er på størrelse med en lille fingernegl ud i et stort hav, så lever du ikke for evigt, men sådan inde i et laboratorie, når vi beskytter den her goble og stimulerer den til at ældes baglæns, så er den faktisk et eksempel på sådan den hellige gral af aldringsforskning, nemlig sådan et dyr, der er biologisk udødeligt i princippet. Der er en nøgenrotte med i din bog også. Den kunne jeg også godt lide. Alene titlen elsker jeg. Det er lidt ærgerligt over, at den ikke er kommet op på forsiden. Det kunne også være en fed titel, noget med en nøgenrotte. Ja, det er jo ikke verdens pæneste dyr, som jeg også påpeger dig i. Den så faktisk helt forfærdelig ud. Sådan en fuldstændig hårløs rotte, der stort set ikke har nogen øjne. Det er sådan nogle små, sorte pletter. Så har den fortænderne sidder uden for munden. Og så er den jo sådan rigtig sådan lyserød og rynket og virkelig, virkelig klam. Ja. Men ja, det kunne også være på listen over min yndlingsdyr. Især når man går ind for aldringsforskning, så er det nok sådan det dyr, der er studeret mest i forhold til normal forskning. Og det er simpelthen fordi, normalt når man laver forskning, så er det meget populært at bruge mus og rotter til alt muligt. Ikke? Undskyld, jeg afbryder dig her, for det har jeg faktisk aldrig fået svar på. Hvorfor bruger man mus og rotter? Er det perfekte, skulle jeg til at sige, kryds mellem lav IQ og et eller andet, sådan, så vi etisk kan slippe afsted med det, men de minder nok om nogle processer på mennesker, så vi kan lære noget? Eller hvorfor er det lige mus og rotter egentlig? Ja, det er fordi, de er pattedyr, ligesom os. Så vi vil gerne have et pattedyr, og de fleste pattedyr, altså sådan, som klasse er vi, det er sådan dyr, der er meget store, for eksempel. Det vil være svært at lave et forsøg med en elefant, eller selv hvis vi kommer ned til sådan noget som hunde og katte, så har de relativt lange liv, og det tager lang tid, før de vokser op og sådan noget. Rotter og mus, de lever ret kort, det vil sige, de vokser op hurtigt. Det vil sige, du kan lave dine forsøg hurtigere også, og så samtidig så minder de nok om os, fordi de er pattedyr. Så de har meget af deres fysiologi, der er til fælles med os. Ja. Så det er, som du siger, det er sådan den perfekte, hvor de er ikke så store, så de kræver ikke så meget mad og sådan noget. De vokser hurtigt op, de minder om os. Og så er der også en effekt af, at når der først er så begyndt at lave en masse studier, så bliver det nemmere at lave flere. Så når du har et nyt dyr, hvor vi ikke ved noget om det, så har du ikke rigtig noget at sammenligne med. Men med mus, der ved vi virkelig, virkelig alt. Og der er virksomheder, hvor du kan købe mus ind, hvis du skal lave forsøg med dem. Og vi har selvfølgelig også alt det etiske på plads med, hvordan man sørger for, at de ikke lider, og hvad man skal holde øje med, og sådan, hvordan man skal passe dem, så de får et sådan, acceptabelt liv, selvom det selvfølgelig ikke altid er det fedeste liv sådan i fangenskab. Så det starter med det andet, og nu er det så også blevet det her med, at det er virkelig etableret. Ja, og nu afbryder dig midt i, jeg vil gerne høre svaret, men du var i gang med nøgenrotten, og hvorfor det er, at så mange mennesker kigger på lige præcis den? Ja, men så er det fedt jo, at vi ved alt om mus og rotter efterhånden, og så har de tilfældigvis lige en slægtning, som er nøgenrotten. Og mus og rotter, de lever netop ikke særlig lang tid. Sådan en mus, hvis den lever 2 år, så er det sådan meget normalt. Okay. En nøgenrotte, den kan nemt leve over 30 år, også helt op til omkring 35, er sådan, okay, er sådan det bedste tal, vi har lige nu. Så det vil sige, at du har 2 dyr, der er nært beslægtet. Det ene lever ret kort, det andet lever rigtig lang tid. Så har nøgenrotten også nogle andre evner, sådan med, at den er meget modstandsdygtig over for at få kræft. Så hvis man er interesseret i kræft, kan det være interessant. Og så er den bare nem at holde i et laboratorium, også ligesom mus og rotter. Så det vil sige, at man sådan kan, når man finder noget i nøgenrotten, så kan man sammenligne, hvordan ser det samme ud i mus. Og så kan man måske sige, at det her over i nøgenrotten, det må være sådan, det her system ser ud, når det udvikles til at leve et langt liv. Og musen, det må så være sådan, det ser ud, når det bare er til et kort liv. Og så kan man jo så se, hvad er det, nøgenrotten har udviklet for at leve et langt liv, og kan vi så bruge det til for eksempel at overføre til mennesker på sigt? Ja, har du sådan en yndlingshistorie for din egen bog? Jeg har ikke én yndlingshistorie, jeg har mange. Jeg har masser af tid. Men jeg synes, en af de pointer, jeg forsøger at lave, er også, at der findes en masse dyr, som lever væsentligt længere end mennesker. Og det vil også sige, at hvis man for eksempel skulle være skeptisk og så sige, jamen, altså måske kunne vi slet ikke forlænge livet mere for et menneske, end hvad det er i dag, eller måske er vi sådan meget tæt på det der loft, så kan man sige, jamen, vi har alle de her andre dyr, der er præcis lige så komplekse som os, for eksempel Grønlandshegnen eller Grønlandsvalen, som så bare lever meget længere, end vi gør. Mm-hmm. Så det må altså sige, at selvom du har sådan en kompleks krop ligesom os, så kan du godt få den til at holde væsentligt længere, end hvad menneskekroppen gør. Og det åbner ligesom sådan, så muligheden for, at vi kan lære de her dyr, og så overføre deres evner til os. En stor del af dit arbejde, også det, du brænder for, som jeg kunne læse mig fra, at vi ikke mødte hinanden før, så nu skal du endelig korrekt mig, hvis jeg tager fejl. Det er jo den her forskning i anti-aging generelt, som du også lægger op til her. De senere årtier, som jeg har forstået det, har det virkelig taget fart i den her forskning her. Kan du sådan sige nogle af, kan du vælge et par ting ud, som vi har lært omkring? Er det anti-aging? Vil man bruge det begreb? Jeg vil kalde det aldringsforskning, fordi anti-aging, det kommer med hele den der bagage. Ja, rynkecreme. Ja, lige præcis. så aldringsforskning, altså, det er jo selvfølgelig studier af, hvad man kan gøre ved aldring og sådan noget, men det er, i første omgang er det jo at forstå, hvad er det overhovedet, der sker, når vi ældes. Det er i virkeligheden lidt sådan biologisk mysterium, hvorfor vi ældes. Der er meget grundforskning der i også, men så er der så kommet mere inden for de seneste år, hvor folk de rent faktisk forsøger at sige, okay, nu ved vi nok til, at vi skal have udviklet den pille, som kommer på markedet og får os til at leve længere. Ja. Og det er særligt det, der er sket meget inden for de seneste par år, hvor vi er gået over de seneste par årtier fra sådan et lille felt til, at du nu kan se, der bliver startet masser af virksomheder, der bliver investeret rigtig meget, også i forskningsdel, men også sådan ude, hvor de store forskere inden for aldringsforskning bliver headhunted fra deres laboratorier i USA til at arbejde for alle mulige startups over i Silicon Valley, fordi at man nu føler, at nu er vi der, hvor det her det skal til at oversættes til mennesker, for ja. Bare at være sådan en forskningsdisciplin. Og hvad har man, er der sådan nogle konkrete ting, du kan sige, sådan, i forhold til for 40 år siden, så ved vi faktisk det her nu. Er der sådan et par ting, hvor man tænker, at det her det er nogle af de nye klodser, vi ligesom har bygget ovenpå fundamentet for nu, og bruge en lidt metafor? Ja, altså i forhold til for 40 år siden, så er det stort set alt, fordi så gammel er det faldt ikke så. Så 20 eller 10? Ja, altså jeg vil sige, inden for de sidste 10 år, noget af det vildeste, der er sket, det er noget, der hedder cellulær reprogrammering, som er lidt langhåret også at forklare på lyd, når man ikke kan guide sådan læseren, som det så er igennem en bog. Men det, man kan se det som, det er i princippet at overføre den evne, som vi lige snakker om med den her goble, der kan ældes baglæns, til museceller, til menneskeceller, og så faktisk også til hele mus nu. Okay. Det her håber man rent faktisk kan få dem til at ældes baglæns. Og altså, på nuværende tidspunkt har vi fået etableret, at du kan godt få museceller og menneskeceller til at ældes baglæns. Det er gjort, og altså, det virker, og de her celler, de ser i princippet, du kan tage celler fra en 80-årig mand og få dem til at se ud som celler fra en nyfødt i princippet. Okay, det er nødt til at stoppe det her. Det lyder jo helt sindssygt. Ja, det er ret vildt også. Så du tager, og du behøver selvfølgelig ikke gå fuldstændig i detaljer her, men vi tager et eller andet ud fra den 80-årige mand. Er det en blodprøve, eller hvad? I know nothing. Du kan tage, det nemmeste er faktisk er sådan lidt teknisk årsager, men det nemmeste er faktisk hudceller at gøre det med. Og så putter man dem ind, så kan man udsætte dem for forskellige processer, og så kan vi få dem til at ligne det samme, som vi lige kunne have taget for en 2-årig. Du bruger noget, der hedder Yamanaka-faktorerne. Det er klart. Som er... det er noget, som cellerne i princippet også selv har, og som selv bliver brugt under sådan den tidlige embryonale udvikling, men som så senere bliver slukket for ind i cellerne. Det tilføjer man så kunstigt, og så går de her celler fra deres voksne stadie og begynder at ældes baglæns. Okay. Men jeg skal selvfølgelig lige siges, at der er ret langt fra... Det her i celler til at så tage det over i mennesker. Ja. Fordi det, der er problemet med mange af de her, vi har også nogle andre ting, som ser ud til at kunne gøre noget af det samme, men det, særligt det her, det kan give en meget, meget grim form for kræft, der hedder teratoma. Nå. Du kan forestille dig, at hvis vi skulle have dig til at ældes baglæns, så ville vi skrue dig tilbage til måske sådan et 20-årig fysik eller noget i den stil. Vi skulle helst ikke længere tilbage. Vi skulle i hvert fald særligt ikke tilbage til sådan den tidlige embryonale udvikling, hvor du er ved at gro en arm og så videre. Ikke? Og det, der så sker i teratoma, det er, at nogle af cellerne de går helt tilbage, og så starter det ligesom en ny udvikling. Så du får sådan en virkelig klam kraftknude, hvor der kan være alle mulige forskellige væv ind i. Så af en eller anden grund, så er det ofte tænder, den her knude har hår, sådan halvt udviklet øje, altså alle mulige forskellige væv på én gang. Så det er sådan high risk, high reward, ikke? Det her. Det tror jeg er definitionen på high risk, high reward. Ja, så det er derfor, det vi er... Altså, der er utrolig mange penge i at forsøge at udvikle det her til mennesker lige nu. Det er det, som... Der er nok blevet smidt allerflest penge over i Silicon Valley, så lige startede ikke. Men der er også nogle ting, der lige skal overvindes, før vi er kommet til at ældes baglæns. Og jeg kunne forestille mig, at der givetvis er trods alt en lang trajectory på, hvornår man kan arbejde med det sådan mere i praksis. Men man må vel også her, når man arbejder med det, reflektere lidt over de fuldstændig forrygte implikationer, det vil have, hvis man bare kunne gøre det der en decimal af det, du lige sagde der. Ja, altså hvis det rent faktisk lykkes det her, det lykkes i musen nogenlunde, men altså ikke på samme niveau, som det gjorde det i celler, så vi er slet ikke derhen endnu. Men det lykkes for nogen eftersigende at gøre det i mus, uden rent faktisk at få de her teratomer. Så det er jo en lille start. Men ja, det har selvfølgelig nogle sådan etiske og moralske sådan implikationer også, men dem er jeg faktisk ikke så bekymret over i virkeligheden. Nu har jeg et meget stort hoved, men sådan, du ved, min kognitive kapacitet er for lille til at tænke det her til ende, men jeg tænker jo også bare sådan... Hvis vi bare kunne komme i nærheden af at stoppe noget, ikke fra den ene dag til den anden. Hvis du over en 20-årig periode faktisk fandt ud af, at du kunne måske få folk til at leve 50% længere, for nu bare at sige et eller andet. Ja. Det ville jo fuldstændig omkalfatre vores samfund i forhold til, hvor mange mennesker der er på planeten, til hvordan vi indretter det, til arbejdsmarkedet, til alt ville jo skulle fuldstændig reformeres. Eller at, det kan også være, at du er fuldstændig uinteresseret i det. Nej, overhovedet ikke. Altså, det man kan sige, det er, at vi lever allerede længere, end vi gjorde for f.eks. 100 år siden. Og vores samfund ser selvfølgelig også anderledes ud, men det vil jeg mere tilskrive teknologien, jeg vil tilskrive det der med, at vi lever længere. Altså, det, der sandsynligvis vil komme til at ske, hvis du i hvert fald bremser ældringen, det er bare, at hver enkelt sådan, livsstadie vil måske blive udskudt, eller strukket ud i længere tid, så du har længere tid, hvor du teenager og ung, og du har længere tid, hvor ja. Du ikke har fået børn endnu, og så videre. Altså, det vil selvfølgelig være håbet, og så er der måske nogle grænser derfor. Men det her med overbefolkning, synes jeg egentlig, måske vil passe mere at være bekymret om for 20-30 år siden, for hvis vi kigger nu for eksempel, altså i Danmark, der får vi jo ikke nok børn per kvinde til overhovedet at erstatte befolkningen. Og det bliver så gjort op med, ved at vi tiltrækker indvandring, men mange af de lande, der sender indvandrerne, er jo også ved at nå det punkt nu, hvor de heller ikke kan erstatte deres befolkning. Så det er jo som om, når et land det når en vis velstand, så begynder fertilitetsraten at falde, og så når du til sidst et punkt, hvor du har break-even, og så falder de fleste lande jo så derunder. Så nu der er det hele Europa, der er noget hertil, hele Latinamerika, selvfølgelig hele Nordamerika også, store dele af Asien, i hvert fald Østasien, Kina, de er jo helt nede, selvfølgelig på grund af etbarnspolitik, men selvom de har hævet den nu, så ligger de jo stadigvæk ruder rundt helt ned omkring lidt over et. De fleste lande i resten af Asien også. Indien har lige ramt det punkt, hvor de på sigt ikke kommer til at have stigende befolkning. Indonesien, verdens fjerde største land. De eneste lande, der ikke er nået hertil endnu, det er landet syd for Sahara, generelt i Afrika. Og det er jo bare et spørgsmål om tid. Vi kan se, at de har også faldende fertilitetsrater. De skal bare op på det velstandsniveau, og op på det niveau, hvor kvinder bliver uddannet osv., hvor vi så kommer til det samme punkt. Så i virkeligheden, så tror jeg, det kan være gavnligt det her med, at hvis folk de kunne leve længere, jamen så vil vi have altså en mindre ældrebyrde, så at sige. For ellers, hvis vi er... Altså, det er jo ikke i princippet et problem, at vi ikke erstatter den sådan kæmpe befolkning, vi har nu. Men vi kan få et problem, hvis vi har rigtig få unge, der skal forsørge rigtig mange ældre. Og så er det jo gavnligt, hvis de ældre har de så kan arbejde og bidrage i længere tid. Men en ting er, at man kan blive 10 år ældre, hvis man ligger på hospitalet det meste af det, så kunne man have en snak om det var en god idé. Hvad er dine tanker og refleksioner omkring det her med, at leve meget længere versus leve bedre. Du siger også det her med, hvis de ældre kunne blive på arbejdsmarkedet, det kræver jo også en vis form for friskhed, fysisk og mentalt og så videre. Hvad er din egen refleksion om det? Jamen altså, det vi håber på at finde er jo noget, hvor ikke at man skal tage for eksempel folk, der er 90, så tvinge dem til at være her 20-30 år mere i sådan en fysisk skrantende krop, hvor man lider og altså, måske ikke engang har lyst til at være her. Det vi håber er jo, at hvis du for eksempel om 20 år er 70, så er det ligesom at være 55 i dag. Hvis du er 50, så er det ligesom at være 35 i dag. Så vi prøver at forlænge den sådan sunde del af livet selvfølgelig. Så vi plejer at sige sådan, at man skal dø unge så sent som muligt. Plejer at være mottoet. Og generelt kan vi se, at de her ting har det med at følge. Så hvis du forlænger livet i mus, så har de også typisk længere tid, hvor de er friske. Det er ikke bare sådan, at du forlænger den der sidste del af livet, hvor de ikke har det så godt og er sådan meget slidte. Så generelt så har jeg ikke set noget, der skulle tyde på, at det ene ikke vil følge det andet. Så det er et længere liv vil være et sundere og bedre liv. Og det kan vi faktisk også se, nu jeg lige tænker over det, hvis man kigger på folk, der er blevet over 100, så er det typisk ikke fordi, at de så har haft en længere periode, hvor de så har siddet i en rullestol og ikke kunne køre osv., eller ikke kunne gå. Det har typisk været, fordi de har haft en længere sund periode, før de så når den her alderdom, og sygdommene begynder at komme. Ja, så når jeg spørger til sådan, hvad du er bekymret for, eller ikke bekymret, jeg spørger til det med overbefolkning, eller de der livsfaser med bedre, mere og så videre. Og det virker ikke til, at du er sådan voldsomt bekymret for de dele. Hvad er du bekymret for? Nej, men det, jeg føler også, det er lidt sådan at sidde og bekymrer sig om, hvis man bekymrer sig om, hvordan man skal fejre sit mål i VM-finalen, når man spiller CF1 fodbold eller et eller andet. Altså, det er sådan, at du kan godt se, at det kommer måske et sted, ikke? Langt ude i fremtiden, men det er langt ude i fremtiden. Så nu vil jeg mere bekymre mig om, at vi er et samfund, der er plaget rigtig mange sygdomme, eller relateret sygdomme, som vi gerne vil have bugt med. Vi har nogle problemer, der måske kunne blive afhjulpet af det her med, hvis folk kunne være sundere lidt lang tid, og selvfølgelig kunne hjælpe folk med at have et længere liv. Og så, hvis der så er nogle ting længere ude i fremtiden, så er jeg sikker på, at de folk, der er ude i fremtiden, de også er bedre til at håndtere de problemer, end vi er her på nuværende tidspunkt. Ja, det er altså årets metafor, det der. Den skal jeg huske. Ja. Man skal prøve at planlægge, hvordan man vil veje sit mål i VM-finalen, hvis man spiller Serie 1. Ja, mens man spiller Serie 1. Altså, det er sådan en ting, sortbælteproblemer, mens man lige er begyndt at karate. Altså, det er sådan langt ude i fremtiden, ikke? Hold kæft, det er fedt. En anden ting, et andet begreb, jeg synes var interessant i din bog, det var det her, nu ved jeg ikke, om jeg udtaler det rigtigt, hormese. Ja, det er helt korrekt. Ja, tak. Hvad betyder det? Jamen, hormese, det betyder i virkeligheden at blive stærkere for stress. Og det er et koncept, vi finder på tværs af alle mulige mærkelige dyr, hvor vi kan se, at det, der sådan får måske dyr til at adskille sig fra mekaniske objekter, det er, at hvis du for eksempel har din bil, så jo mere du bruger den, jo mere skade den tager, jo kortere sådan levetid, kan man sige. Der går kortere tid, før den ikke fungerer længere, i hvert fald hvis den ikke bliver repareret. Men dyr har netop den her evne til at reparere sig selv, så når du så udsætter et dyr for forskellige stressformer, jamen så er det ikke nødvendigvis dårligt på lang sigt. Det kan faktisk være direkte gavnligt. Mm. Så det bedste eksempel er motion, som man kan sådan relatere sig til med mennesker, hvor det vi egentlig gør, når vi motionerer, det er at påføre vores krop skade. Dine muskler og knogler bliver skadet, dit hjerte bliver stresset, dine lunger bliver stresset osv., når du er ude at løbe en tur. Mm. Så det bliver faktisk sværere at løbe den her tur, du påfører dig selv stress. Og hvis det så var en bil, ikke, så ville det jo så være en del af den her nedadgående fase, indtil du ikke fungerer mere. Men kroppen, den ser så, den er jo selvfølgelig dynamisk, så den ser den her skade, og så fungerer skaden som et signal til at forbedre sig. Så det vil sige, at så sætter den her skade i gang i for eksempel sådan noget som cellens skraldemand, jeg beskriver, så du får ryddet op, den sætter gang i styrkelsesprocesser, det vil sige, at dine muskler bliver styrket, dine knogler bliver styrket, dine lunger og dit hjerte, efter du har været ude at løbe. Og så ender du faktisk med at være stærkere, end du var til at begynde med. Ja. Men først efter en periode med restitution selvfølgelig. Jeg tror allerede, du har sagt mange ting, der vil overraske folk, men er der sådan et eller andet, hvor du er ude og holde foredrag, og du sidder til middagsselskaber og deler ud din viden? Er der noget, der sådan altid overrasker folk i forhold til det her aldringsforskning? Er der et eller andet, hvor du tænker, det der kræft har ikke nogen, der ved, eller folk siger, nå, okay, er det sådan, det hænger sammen? Jamen, en af de ting, jeg synes, det er, der er lavet studier, hvor man har forsøgt at se på, hvad vil der egentlig ske, hvis vi for eksempel helt kunne kurere sådan noget som kræft, helt kunne kurere demens og sådan alle de her alderdomsrelaterede sygdomme. Hvis vi ikke takler aldringen, men vi betakler bare sygdommen og forestiller os, at vi er så heldige, at alle former for kræft, det bliver udryddet i morgen, så vil den forventede levetid, tænker folk, måske stige med sådan 10, 15, 20 år. Ikke? Altså, det vil jo være helt vildt. Men i virkeligheden så er tallet sådan 3,5 år cirka. Okay. Hvis du kurerer demens, så vil den stige med cirka 2 år, den forventede levetid. Og det er simpelthen fordi, at jo, folk de dør af de her forskellige sygdomme, men noget af det vigtigste i at få de her sygdomme til at komme, det er netop alderdom. Så det vil sige, hvis vi slipper for den ene sygdom, så vil vi have det med at få en af de andre sygdomme, og så bare dø alligevel. Der er selvfølgelig folk, der vil kunne leve væsentligt længere, hvis du er sådan en af dem, der er så uheldig, at du har fået en blodprop som 50-årig, men sådan på befolkningsplan, så vil det ikke få den forventede levetid til at stige ret meget. Så derfor er den eneste løsning, hvis vi nogensinde virkelig skal op og leve et langt liv, jamen så skal vi, altså udover at have bugt med de her sygdomme, så skal vi indirekte angribe aldringsprocessen. Det er det eneste, der vil virke. Ja, og det er også super spændende. Det har jeg heller aldrig tænkt over. Jeg springer lidt rundt i det her, den her sektion her, bare fordi jeg har så mange spørgsmål. Jeg skal nok love, jeg holder i lånet. Men jeg er jo nødt til at spørge. Ja. Du sagde selv det her med anti-aging. Jeg har jo selv læst faktisk en del om rynkecreme, fordi jeg synes, konceptet er håbløst. Men nu har jeg jo en med, som givetvis ved mere om, den jeg gør. Så nu er det the million dollar question. Virker rynkecreme? Altså jeg vil sige, før jeg skrev den her bog her, og hvor jeg bare var interesseret i aldringsforskning, der vidste jeg ingenting om rynkecreme. Altså det er virkelig ikke inde på mit eget interesseområde. Men jeg skal så også afsløre, at jeg har fået rigtig, rigtig mange spørgsmål om rynkecreme. Så nu har jeg rent faktisk forsøgt at sætte mig lidt ind i, hvad altså, kan man finde nogle studier, og hvad jeg sætter ud til. Så er det i hvert fald meget begrænset, hvad for en effekt det har. Jeg kan ikke huske, om de hedder American Dermatology Society eller noget i den stil, altså sådan dermatologer, folk der virkelig, der ved noget om det her, som også har konkluderet, at hvis der er en effekt, så er den meget, meget lille. Ja. Så du kan godt finde studier, der tyder på, at der er en gavnlig effekt, men hvis du så går ned og ser, hvem der har betalt for de studier, så har det med at være nogle af dem, der laver rynkecremen. Og det gør måske en lille smule bekymret om det så er det helt rigtige, eller om der var noget pres på de her forskere for at finde det resultat, eller om det her resultat var blevet delt, hvis det havde været negativt osv. Så det er ikke, altså jeg vil i hvert fald sige, at der er nok væsentligt, der er mange andre ting, man kunne bruge sine penge på, i stedet for at bruge dem på rynkecreme. Ja, og det er derfor, jeg elsker din metafor fra før, fordi at jeg siger ofte præcis det samme med nogle andre ord i nogle andre sammenhæng, der med VM-finale og serie 1. Mm-hmm. For jeg tænker netop, hvis du nu endelig føler, at du har et budget på 2.000 kroner, så kunne det være, at du skulle prøve at hyre en personlig træner i stedet for at komme i gang med dybden og motion, eller at hyre en diætist. Altså du ved, du prøver netop i øjeblikket at planlægge din scoring i VM, for du kan måske være 0,00001% glasur på kagen ved at bruge en rynkecreme hver evig eneste dag resten af dit liv, men du kunne bare få de første 90% ved at gå en tur i skoven måske. Ja, Og det er også noget af det, jeg kan mærke, og som jeg også altså selv kan have tendens til nogle gange, ikke fordi jeg skal være bedre end andre der, men så får jeg for eksempel et spørgsmål fra en, og jeg har fundet det her kosttilskud, og her er nogle studier, der viser dit og dat, hvad synes du om det her kosttilskud, skal jeg tage det? Og hvis man så begynder at snakke med folk, så er der nogen, der sådan, jamen jo, jeg ryger godt nok stadigvæk, men skal jeg ikke tage det her kosttilskud, og kosten er ikke, og sådan, ej, jeg er ikke rigtig lige kommet i gang med at løbe og sådan nogle ting. Og der er det jo bare sådan inden for sundhedsvidenskab. Altså hvis man går efter, at det skal være effektivt, så er det jo at starte med de der virkelig kedelige ting, som vi alle sammen godt ved, og så kan man så bygge nogle af de her sjove ting ovenpå. Men ja, det er jo de her klassiske sundhedsråd, som giver mest, når det kommer til stykket. Ja. Selvom det kan være lidt kedeligt. Jeg er fuldstændig enig. De fleste af os ved godt, at det er sundt at spise lidt broccoli og gå en tur og måske løbe lidt osv. Men at der faktisk efterhånden nu, på grund af al den viden, der florerer, at vi faktisk er faktisk ved at nedbryde den sandhed. Så der er faktisk nogen, der nu tror, at der findes et kosttilskud eller noget pulver, hvor du kan købe på internettet, fordi de følger en eller anden YouTube-stjerne. Altså, at vi nu også bare har dekonstrueret nærmest det eneste, vi med sikkerhed ved omkring sundhed. At det nu også, altså, så min pointe, jeg ved ikke, om der er nogen pointe med det her, men efterhånden, som det er information, der bare vælter ud, så er der faktisk efterhånden folk, der kan tro, at de første 30% kunne være en pille, frem for at sige, de første 30%, der du sover. Jeg snakkede med Chris McDonald, han sagde det så sjovt, synes jeg, til et foredrag, hvor jeg var sammen med ham. Han sagde noget med, folk spørger ham, hvordan sover jeg bedre? Så siger han, jamen så skal du nok overveje at gå i seng og stå op på samme tid, og du skal overveje sådan, så siger folk, jamen det gider jeg ikke, hvad er nummer 2 på listen? Ja. Og så fortsætter de bare, det vil jeg heller ikke. Og så til sidst kan der være, du kan købe en lampe og stille den derovre, okay, noget jeg skal købe på nettet, det vil jeg gerne, ikke? Ja. Og så hjælper det ikke en skid. Jamen, du drømmer virkelig ikke om nogen af de... Altså, der er ikke nogen, jeg synes ikke, der er nogen spørgsmål, der er dårlige, men nogle gange, når jeg bliver sendt noget, sådan, om jeg har lige hørt ham her der skriver om et eller andet med sundhed, og hvad synes du om det her? Jeg tror, den vildeste, jeg har fået her for nylig, det var en, der spurgte mig om lysernæring. Det ved jeg ikke, om du har hørt. Nej. For jeg har jo altid troet, at nogle af de her scammers inden for sådan sundhed, de måske havde en eller anden... altså grænse, hvor jo, man kan godt lyve, men der er, altså, nogle gange er de måske selv forvirret, og det er derfor, de kommer til at rådgive om nogle ting. Men det her, det er simpelthen folk, der direkte påstår, at det er muligt for mennesker helt at stoppe med at spise, og du kan leve, og drikke også, du kan leve direkte kun af lys. Og skrive bøger om det. Og så påstår hun jo så, om jeg har hørt om det her lysernæring, at mennesker kan leve kun af lys, og hvad jeg synes om det. Og i første omgang var bare sådan... sådan, haha, det er sjovt. Ja. Men så var hun sådan, at jeg nok skulle have åbnet min horisont og sådan noget for. Og altså, totalt, nu skal jeg nok lade være med udstillingen, men totalt, ellers normalt, normalt dame, ikke nogen sådan weirdo eller noget som helst, men altså fuldstændig sikker på, at der er noget, der hedder lysernæring. Og så begyndte jeg jo så at spørge hende om, altså, er det sådan, du selv lever? Sådan, nej, det var hun godt ikke kommet til, men altså, det var en ting, og det kunne man godt, og jeg skulle bare have udvidet min horisont for, at det her var muligt. Og prøv at se ham her, han skriver selv i bogen, at han ikke spiser og drikker, og det har han ikke gjort de sidste 6 år, eller hvad ved jeg. Altså, og det der, hvor jeg så var ramt, og så, okay, der er simpelthen folk, der direkte er klar til bare at lyve, lige op i fæset på dem, de sådan formidler til, hvor det ikke engang er, fordi du sådan bøjer sandheden lidt, hvor du bare finder på noget, ja. Og så ja, har han sikkert solgt, altså det så ud som om, han har solgt ret mange bøger ham her, så altså, der er jo nogen, der tror på det, men det er simpelthen, det er vanvittigt, de ting, man kan slippe afsted med efterhånden. Du nævnte det her sådan i en ledsætning på et tidspunkt med, at der var nogen i Silicon Valley, der havde investeret lidt i det. Jeg er bare sådan lidt nysgerrig i forhold til den del også. Altså, hvem er det? Jeg synes, jeg måske hørte dig sige i et andet interview, at Jeff Bezos havde smidt en klat penge efter det også. Og sådan noget. Er det nogle af de her, skulle jeg sige, onde rigmænd, der både vil have den første rumraket og bo på Mars og aldrig vil dø? Eller hvem er det, der putter penge i det? Hvad er det, de regner eller håber på, de kan få ud af det? Jamen altså officielt, der er der ikke nogen, der ved det jo. Okay. Han har ikke været ude at melde noget ud officielt, men sådan rygterne på Twitter og forskellige steder er Jeff Bezos. Altså, det er noget, der hedder Altos Labs, som har fået $3 milliarder i startkapital. Og så har de ellers, altså hvis du går igennem litteraturlisten på min bog, så arbejder halvdelen af de der mennesker for Jeff Bezos nu i Altos Labs, eller hvad vi tror, der er Jeff Bezos. Og de arbejder blandt andet med det her med cellulær reprogrammering, hvor de forsøger at overføre den her evne, blandt andet fra den her goble, til mennesker på sigt, og sådan få dem til at ældes baglands. Så det er nok det største, der er sket. Og det er faktisk, der findes 2 eller 3 andre virksomheder, også med ret mange penge i ryggen, der forsøger på det samme. Også i USA. Okay. Tror... både Silicon Valley og Boston er der de her virksomheder i. Så det er den slags penge og den slags mennesker, der er involveret. Der er mange af de der store Silicon Valley milliardærer, og det plejer at være sådan et godt tegn på, at ting er ved at brede sig til resten af befolkningen, og Silicon Valley går en gang, så går der et stykke tid, og så bliver det ligesom mere mainstream på sigt også. Det er selvfølgelig let at tage den, sådan den negative vinkel og sige, det er de onde kapitalister, men der sker jo også noget, når de kan lægge 3 milliarder og give nogle verdens klogeste mennesker nogle helt andre arbejdsforhold og nogle andre sådan effektivitet i forhold til at udkomme med noget, som vi andre kan bruge. Jamen altså helt sikkert, nogle af de her forskere, i hvert fald indtil det her tidspunkt, har jo været sådan et, jo, de laver forskning, men de bruger også, måske også tid på at undervise, og de bruger tid på at søge om penge til at få deres forsøg at blive afvist, når de har brugt en hel masse tid på at ansøge om penge, ja. Og alt muligt. Altså nu har jeg selvfølgelig ikke selv lige været ind omkring Altrops Labs, men det skulle jo gerne være sådan, at når der er så mange penge, at de her forskere, de får bare de penge, de skal bruge til at lave deres forskning. De skal ikke tænke på andet end deres forskning. Nogle gange, så hvis man laver noget forskning, og man så ikke har penge til det, så er man nødt til at finde en eller anden sådan en lappeløsning, hvor man kan få lidt det samme svar, man gerne vil have, men så billigere. Og her vil jeg også bare tro, at så, altså det dyreste udstyr, hvis de har behov for det, så køber de det. Og altså, vi kan jo se for eksempel med udviklingen af coronavaccinerne, at der er et vist punkt i hvert fald, hvor hvis du bare smider penge efter forskning, så går det hurtigere. Mm. Og det er jo så det, de håber. Hvis vi går over til den sidste del af interviewet her, og taler lidt om konkrete ting, man kan gøre for at... hvad er den bedste formulering her? Ellers bedre? Ja, ellers langsommere og ellers bedre kunne være to formuleringer. Kunne I ikke måske prøve at starte med, nu lavede vi det sjovt med før, men de ting, vi godt ved, som stadigvæk er meget vigtige. Ja. Kunne vi ikke starte der, og så kunne vi putte lidt glasur på kagen bagefter? Hvis du skulle vælge, det behøver ikke at være tre ting, men hvad er ligesom de vigtigste ting i forhold til at ellers bedre? Jo, men altså det kommer an på, hvad man er, men i hvert fald hvis man er ryger, så er det allerbedste jo at kvitte smøgen. Altså alt andet, selv motion og spise sundt, altså hvis man kan slippe af med sin vane med at ryge, så er det, altså så findes der ikke noget bedre. Ja. Og der er selvfølgelig også, at man skal sørge for at tabe sig, hvis man er overvægtig. Det er også en af de ting, der er sådan en risikofaktor for en tidlig død. Så hvis man... Og igen, der kan vi så se også for resten, at når vi kigger på forskellige former for kost, der er ikke forskel. Der kan være nogle kostplaner, der er sundere i forhold til andre sådan, biomarkører i blodet og så videre. Men hvis det bare handler om at tabe sig, så er det primært bare den sådan, form, der virker for en selv. Så man kan prøve nogle forskellige kurer, og så man se, hvad det er, hvor jeg føler var bedst, og så kan man tage den. Ja. Og jeg tænker vel, der er, vel, er det ikke en eller anden vis form for, nu siger jeg, ekstraordinær overvægt? Altså det er, hvis nu man vejer 5 kilo over, eller man lige snitter BMI'et, hvad er det, 25, over 25? Ja, så er man i princippet overvægtig. Og over halvdelen af Danmarks befolkning er faktisk overvægtig nu. Men det er klart, ja, hvis man lige ligger der 25-26, så er der måske andre ting, der giver mere mening. Det er det, jeg selv ligger, så du skal bare lige vide, det er det, jeg skal... Ja. Så længe man ligger der, så er vi ved at være nede der, hvor man kan kigge på andre ting. Men hvis du begynder at komme op i den øvre del, selvfølgelig især hvis du kommer over 30 her, hvor du er oppe og har det, vi kalder svær overvægt, så er det meget højt på din liste over ting, der skal laves om. Okay, så hvad det hedder, rygning, motion, vægt? Ja, motion skal vi selvfølgelig også nævne. Ja. Der kan vi se, at hvis du kun har tid til en form for motion, så det, der er vigtigt for et langt liv, det er kredsløbstræning. Så det vil sige noget, hvor du får din puls op. Ja. Hvis du så har tid derudover til andet, så kan vi se, at der er en ekstra gavnlig effekt, hvis du også kan lægge styrketræning oveni, altså vægtløftning, hvor du får belastet særligt knoglerne og musklerne, fordi noget af det, vi kan se, der bliver et problem, når du bliver ældre, det er, at du har faldende muskelmasse, faldende knoglemasse. Mm. Særligt kvinder kan få problemer med for eksempel knogleskørhed. Ja. Og der giver det bare mere, altså det er svært helt at undgå det her fald, eller det er umuligt helt at undgå det her fald, men hvis du starter fra et højere punkt, og hvis du så bremser, hvor hastigt det her fald det sker, jamen så kan du holde det længere tid, før du får problemer med manglende muskelmasse eller manglende knoglemasse. Ja, så jeg er med på det, du starter med at sige, at det kommer an på, hvem du er. Men nu prøver vi at tage det sådan lidt i relevansfaktor. Ja. Så vi starter med at fjerne rygningen, så starter vi med at være cirka normalvægtig. Ja. Jeg fjerner bare lige 80% af alle folks problemer i hele verden her. Men så kommer vi ned, så er der noget motion. Ja. Hvad kigger vi så på? Jamen, hvis vi stadigvæk forestiller os, at vi snakker med forskellige mennesker, så, som har forskellige problemer, så er der jo 1 million danskere, omkring 1 million danskere, der har for højt blodtryk. Og det kan vi se, for det første øger risikoen for det, der hedder hjertekarsygdomme, så sådan noget som at få en blodprop i hjernen eller hjertet, eller få en hjerneblødning. Og så ser det også ud som om i laboratoriedyr, at det rent faktisk bare fremmer aldringsprocessen. Så for eksempel mus, der får medicin mod højt blodtryk, de har det med at leve længere, selvom mus ikke rigtig får de her hjertekarsygdomme. Så det, okay. Det er kun noget med det at gøre, sandsynligvis. Så hvis man har højt blodtryk, så er det sådan en ting, der også bør ligge ret højt på listen. Ja. Det samme, hvis man har for højt kolesterol, det der hedder LDL-kolesterol, så har man også højere risiko for blodpropper, og det er igen en ting, som vil ligge sådan ret højt på listen og skulle få fikset. Ja. Jeg sidder og venter på, hvornår søvn kommer. Kommer den aldrig? Søvn kan vi også godt tage. Den er lidt mere sådan... det er en af de der ting, der er blevet meget sådan gadget-agtigt, hvor man kan købe alt muligt forskellige ting. Og jeg vil sige, de der 7-8 timer er selvfølgelig utrolig vigtigt. Og så kan man også få gadget, hvis man godt kunne tænke sig det, der kan give en bedre data på, om man sover sådan helt optimalt. Men det er jo så nok der, hvor... Så længe man bare har god søvn, så rykker det der med at optimere søvn måske lidt længere ned ad listen, som noget af det, man ikke skal tænke så meget over, før man har optimeret alt muligt andet. Ja. Lige inden vi går videre til de andre ting, som du også kommer med i bogen, der er jo så en ting, som rigtig mange taler om. Jeg ved ikke, om du allerede ved, hvad det er, men ellers kan min kone nævne det også, da hun var inde og se et foredrag med dig, men det vender vi tilbage til. Ja. Hvis nu vi tager lidt, bare lidt et æstetisk element her, nu lavede vi det sjovt med rynkecreme bagefter, men der er også et æstetisk element i det der med alle med rynker, og du ved, med generelt, hvor frisk man ser ud, og hvor store render man har under øjnene osv. Ja. Det er sjældent, at mit barn på 6 år, hun kommer ned med render under øjnene, men det er ofte, jeg selv har det. Kan du sige sådan lidt om, hvad for en type adfærd hænger sammen med, nu ser jeg Elles smukkere, for nu tager jeg totalt normativt udtryk her, ikke? Men du forstår, hvad jeg mener? Altså, hvordan man simpelthen bare ser ud? Helt klart sol. Så det er ærgerligt, at jeg ikke kan vise det her, men der er forskellige studier, hvor man har på forskellige måder sammenlignet folk, der har fået meget sol, og folk, der har fået lidt sol. Blandt andet sådan et klassisk billede af en lastbilchauffør, man har, hvor han selvfølgelig har siddet og fået sol. Han har kørt i USA et sted nok nede i sydstaterne. Fået sol på den ene side af ansigtet rigtig meget, når han har kørt og haft den anden side i skygge. Og den side, der har fået sol, den ser sådan 10-15 år ældre ud, mindst. Altså det er sådan helt... Okay. Så har jeg et andet billede, jeg har delt et par gange på sociale medier, hvor man sammenligner en japansk munk, der har siddet inden for stort set hele sit liv, aldrig været udsat for særlig meget sol. Han ser måske ud, som om han er sådan 60, under måske 50 år gammel, selvom han er i 90'erne. Og så er der en indfødt amerikansk kvinde, som har levet hele sit liv ude i meget, meget stærk sol. Hun er i 60'erne, og hun ser så ud, som om hun er 90. Så kæmpe forskel. Der er også et billede, jeg har delt for nylig med en kvinde, der brugte sådan noget, som brugte faktisk en creme, som så havde UV-beskyttelse, men kun i hovedet og ikke på halsen. Og når man så ser hendes ansigt i forhold til hendes hals, så er det vanvittigt, hvor stor forskel der kan være. Og det var faktisk noget, jeg ikke selv vidste så meget, fordi jeg ikke har gået så meget op i lige præcis den del af aldringsforskning, men efter jeg sådan er begyndt at dykke ind i det her, så er det nok den ting, jeg er blevet mest overrasket over. Sådan, holy shit, hvor kan der være stor forskel på folk, der sådan har fået meget sol, og folk, der har passet på deres hud. Ja. Nå, vi går videre, fordi kan du ikke så nævne nogle af de ting her til slut i samtalen? Tiden løber også med os. Nogle andre ting end de sådan mere oplagte ting, man kan gøre. Hvad vil det være? Jeg tror, den du tænkte på før, det var at bruge tandtråd. Lige præcis. Som jeg har fået mange, mange spørgsmål om. Altså at bruge tandtråd er et råd, jeg har med på grund af noget, der hedder mikrobiomet. Ja. Så vi har lært inden for de seneste par årtier, at det er ikke som vi troede engang, hvor vi troede, at menneskekroppen var stort set steril. Vi havde ikke sådan bakterier og svampeceller osv., der levede på og i os. Det var kun, hvis man altså fik en bakterie ind, så blev man syg, indtil man så havde dræbt den, så var man rask igen. Mm. Så har vi så lært, at vi har faktisk flere celler, der ikke er vores egne, end vi har vores egne celler. Så hvis man tæller sådan bakterieceller, svampeceller, forskellige sådan små, flere cellede dyr sammen, så har vi faktisk flere af de celler, end vi har vores egne celler i vores krop. Og vi er så heldige, at de fleste af de her celler, eller de fleste af de her organismer, de er sådan neutrale. De har fundet et godt levested, så de lever for eksempel på vores hud, i vores mavetarmsystem, og så påvirker de os ikke særlig meget den ene eller den anden vej. Så er der nogle af dem, der er gavnlige, men det viser sig også, at der er nogle af dem, der er skadelige. Mm. Og en eller anden grund, så er der særligt nogle af de her skadelige, nogle vi bliver ved med at finde i munden, altså der stammer fra munden oprindeligt. Blandt andet, så er der en særlig bakterie, som stammer fra munden, som bliver ved med at blive fundet inde i blodpropper på folk, der har fået en blodprop. Så bliver den ved med at blive fundet inde i hjernen på folk, der er døde af Alzheimers, men ikke inde i hjernen på folk, der er døde af andre årsager. Så er der nogle andre bakterier fra munden, som man bliver ved med at finde i forbindelse med tarmkræft. Så inde i selve tumoren, der finder man de her bakterier, selvom de normalt stammer fra munden. Mm. Derudover så ved vi også det, der hedder parodontose, som er sådan en meget kraftig infektionstilstand i munden. Det øger risikoen for de her forskellige sygdomme, og også generelt, at hvis man tjekker folks sådan mundhygiejne, og så ser, hvordan det går dem over de følgende år. Så dem, der har bedst mundhygiejne, de har mindst risiko for de her sygdomme. Så vi ved ikke på nuværende tidspunkt, er der sådan en årsagssammenhæng. Går de her bakterier direkte ind og forårsager sygdommen? Er det måske nogle sådan medløber, der gør det værre, eller bare promoverer, at den kommer? Er det i virkeligheden slet ikke nogen, er der ikke nogen forbindelse overhovedet? Men i og med, at det er så nemt at gøre noget ved, så er det et råd, jeg har med, fordi det er så simpelt som bare at fjerne. Hvis man fjerner madresterne, så er der mindre sådan brændstof, bakterierne kan bruge til at lave flere bakterier. Så sørger man for at holde bakterierne nede, og så øger man selvfølgelig sandsynligheden for, at man sådan ikke får promoveret de her sygdomme af de her bakterier. Ja. Er der andre her til allersidst, er der andre ting sådan fra bogen, eller bare din gennemgang af forskning generelt også? Er der andre ting end tandtråd? Jamen, i bogen, der snakker jeg jo blandt andet om bloddonation, jeg snakker om at undgå ensomhed, jeg snakker om forskellige kosttilskud, hvis vi kommer derud. Jeg snakker også, nævner også det, jeg kalder lidt af en Hail Mary, som er sådan en term fra amerikansk fodbold, sådan en ting, altså ting, man kan gøre, som jeg ikke vil anbefale, hvis man er sund og rask, men som er sådan, okay, jeg kan godt mærke, at jeg virkelig er ældre nu, og jeg vil gerne forsøge et eller andet for at købe mig selv lidt mere tid, så er der også noget af det forskning inden for det område, hvor det er sådan lidt mere krads, men noget, man sådan kan overveje. Og hvad er det? Jamen, der er blandt andet et stof, der hedder rapamycin, som faktisk er godkendt. Og igen skal jeg selvfølgelig sige, når jeg snakker om det her, jeg er ikke læge, og jeg er ikke, altså det er noget, man selvfølgelig skal snakke med sin læge om, osv. Ja. Som er godkendt til andre ting, men som ikke er godkendt til det her. Men det vil sige, at det er ikke umuligt at få fat i, og vi kan se på de fleste dyr, også blandt andet mus, at de lever længere, når de tager det her. Og det er noget, der er under udvikling specifikt til mennesker i USA, så også noget, hvis man har lidt tålmodighed, så er der noget, der sandsynligvis også kommer til at være tilgængeligt sådan direkte mod aldring i mennesker. Sidste spørgsmål, og så lader jeg dig slippe. For det med lytteren, der ikke ved det, så er du relativt ung, skulle jeg til at sige. Det er jo relativt. Men i forhold til folk, der skriver bøger, der skal udgives i 22, på 22 sprog, eller hvor meget det var, så er du relativt ung jo. Hvad håber du selv at have udrettet inden for de næste 10 år inden for det her felt, hvis vi antager, at du har lyst til at blive her og ikke lave alle mulige andre ting? Altså lige nu, der må jeg godt nok sige, at det er ret spændende, det jeg laver. Så hvis jeg kan fortsætte i 10 år mere med det her, så er jeg en lykkelig mand. Altså jeg er jo i gang med at skrive bog nummer 2. Det var jeg slet ikke klar over. Det er jeg så gobler Alice Baglæns i virkeligheden første bog i en trilogi. Så jeg havde 3 bøger, der sådan passer sammen, og så gobler Alice Baglæns var den, jeg valgte at skrive først. Fordi okay, jeg er nødt til at stoppe det her. Du har simpelthen lavet sådan en Jussi Adler. Du vidste allerede, at du var så stort et geni, da du startede den første. Det er jo genialt. Så du har ligesom emner til de 2 næste bøger? Eller? Ja, altså det har været fast. Jeg har emner, jeg har alle noterne. Så det var helt sådan været fastlagt, hvad det skulle være. Og så var ideen sådan lidt, okay, hvad for en bog? For det første, fordi det er noget, jeg skal forske i, så den kommer først, det her med aldringsforskning. Også noget af det, hvor det måske var nemmest at slå igennem med. Og så den næste bog, hvis emnet jo så stadigvæk er en lille smule hemmeligt, den passer sig ret godt i sådan inden af Gobler Ellis Baglæns. Handler om lidt det samme, men alligevel ikke det samme. Så ikke om aldringsforskning, men stadigvæk om sådan sundhed og så videre. Og så er der sådan bog 3, der så binder en lille sløjfe på det hele til sidst. Okay, hvornår udkommer bog 2? Jamen, det kommer lidt an på, hvor hurtigt jeg er til at skrive. Det kender jeg altså, det der. Lad os sige, du hurtigt. Ja, så vi skyder efter en gang i første halvdel anden næste år. Så, okay, altså, fedt, det glæder vi. Så håber jeg, at du gider at komme tilbage igen og tale om den lov. Absolut, absolut. Fedt. Tusind tak for din tid, Niklas. Det var en kæmpe fornøjelse. Mange tak, fordi jeg måtte komme. Jamen, så er jagten på det evige liv slut for den her gang. Jeg nød virkelig samtalen med Niklas, som du måske kunne høre. Det er simpelthen bare et privilegium at have den her podcast som undskyldning for at tale med alle mulige super interessante mennesker. Så altså, tusind tak til dig, der lytter med. Det er jo jer, der sådan er min ammunition, når jeg skal overtale folk til at komme med. Altså, jeg lokker jo gladeligt mine gæster med de seneste download-tal, når jeg skal have krogen i dem og ligesom overtale dem til at komme med. Og prøv lige en gang at holde på hat og briller og rynkecreme og hvad du ellers måtte have i hænderne. Men i juleferien, altså sidste år, der satte jeg mig et mål om at krydse den magiske grænse på 1 million downloads i et kalenderår. Og i de første 4 måneder af den her podcast i 2023, der er den altså blevet downloadet over 450.000 gange. Det er jo bare, det er rent vanvid.